galegos no vais. Bueno, pues baixamos un pouquinho a música e vámonos ir á capital da Ribeira Sacra, e ali a Monforte de Demos, e vamos ir a ese apartado de quen che preguntou. Vale. E que vamos a falar con o noso correspondente, que é nada máis e nada menos que Xosé Manuel. Moi boas tardes, Xosé Manuel. Boas tardes, compañeiros. Que tal? Boas tardes. Boas tardes. Aquí tamén moi boas. Eu coido, sí, que por aí tamén... Hoxe te desverán aí, ben, ¿no?, acompañadas. Pues la verdad es que sí, ¿eh? Entonces los cogumelos medran, y las castañas pingan dos castiñeiros, ¿no? Efectivamente. Estamos felices y contentos porque estamos teniendo una boa racha, climatológicamente falando. Sí. Es la segunda semana de bo tempo, con temperaturas muy, muy agradables. Manga curta, se puede decir. Sí. Por la mediodía, tarde, uh-huh. E combinamos pues temperaturas de outono polas noites e temperaturas de primavera polo día. Exactamente. O sea que estamos no outono oficialmente, pero na práctica estamos combinando temperaturas de dúas estacións. Sí. De primavera e de outono, porque polas noites e polas mañas refresca. Muy bien. E polo mediodía, pois... É polo mediodía, que vos digo. Pois, rosa de abril. A estas horas podemos ter tranquilamente aquí en Monforte igual 26, 27 graus. Sí. Bueno, non hai praia, pero como se houver. Aquí non hai praia, pero onde haxa... Sí, eu falei, poden ir a ela. Que disfrute. Con xente que en Vigo estaba na praia. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Despois de sulagarse, colleron e que... A que vexas como... Está o tempo, está tolo. Sí, sí, o tempo está tolo de todo. Mudaron a gabardina polo traxe de baño. Sí. Oye, dicen por aí que andan roubando castañas. ¿Cómo? Dicen por aí que andan roubando castañas. A Garda Civil detuvo algús. Pois din que sí. Eu, se vos digo a verdade, oín rumores, o meu sogro, por exemplo, ¿sí?, comentaba... que fixo unha saída esta semana a coller cogumelos, e despois, non sei se tomando o café ou, sí, sí, o viño da mediodía, pois lle comentaban que pola zona había rumoroloxía de que andaban, pero incluso brigadas de xente, sí, supoño que de todas as nacionalidades, pero bueno, sí, sempre sae a palabra rumano, sí, polo medio, que tamén sí, o saberá. Non digo que todos sean rumanos. A veces, como dito ese castelán de todos os paxaros comen trigo, pero a culpa levan os gorrións. Entón, nesto pasa igual. Sí. Seguro que hai rumanos, pero seguro que tamén hai dos outros. Sí, sí, e galegos tamén. Sí, terminado en ese. Quén de nós non colleu castañas no soto do veciño? A ver, unha cousa é coller unha presa, un caldeiro delas, unha bolsa, sí, e outra é xa... A sacos. Claro, ir a sacos, coller en gran cantidade, pues para comercializalas. Bueno, en tempos de crise, pues a xente, pues... ¿É porque non se dedican a coller tarxetas desas? Así, pues un poco, a xente, nestes tempos que corren, pues non che digo eu, que aproveitando este tempo, que a Castaña ten unha saída comercial, máis ou menos, pues bueno... En vez de roubar diñeiro, pois roubar froito. Vale, sí, sí. Que moito del está perdido por Galiza, tamén hai que dicilo, pero sí, non... pero aproveitan os xabarís. Eso non xustifica que vayas por aí ancha e castela e collas castañas nos outros do veciño. Sí, sí, non. Pero volvendo ao conto, sí, estáse comentando, incluso que di Armando, xa saiu algunha noticia de que a Garda Civil xa... Alguna denuncia. Pues, incluso fixe alguna detención ou alguna unha detención ou chamada de atención ou advertencia, sí, sí, de que, bueno, unha cousa coñer unha presa de castañas e outra xa ir coa furgoneta, sí, encher nos outros do veciño e despois irlas vender, claro. Sí, claro. Sí. Pois sí, bueno, sí. Bueno, pues a ver si eso non, a ver se non cunde. Eso. A ver se non cunde. Eso. Esperemos que non cunda, pero bueno, eso está a orden do día. Sí. Igual que se rouban as aldeas tamén, sí. Que tamén está a orden do día. Claro. Que en aldeas perdidas de Galicia pois vai a xente, aos amigos do alleo, sí. A roubar maquinaria, a roubar froito, viandas, semapuras, sí. Pois non van roubar froita e roubar produtos da horta. Claro, claro. Pois a castaña é un deles e agora é o tempo. Claro. E bueno, como eso, pois tamén o tema dos cogumelos. Que vos quería falar, pois tamén, a ver, veña. Sacaste o tema dos cogumelos. Evidentemente o tema dos cogumelos é o tema de tempada, nunca mellor dito. En Galicia pois está dándose unha explosión, digamos, de moda do uh-huh. tema. Non se coñecían, a xente non andaba eles, e dun tempo para esta parte pois ándase, pero a brigadas incluso de xente. Sí. Antes non se vía xente por os montes e agora neste tempo a verdade é que pois hai xente por todas partes. A verdade é que estáse tomando cartas no asunto. Hai xa unha normativa de principios de ano, que pasa que agora, como tamén empezan a correr as noticias de que hai xente por aí con furgonetas, uh-huh. Collendo grandes cantidades, deixando monte patas arriba, entón, pois, agora, pois, os informativos e os medios de prensa están facendo un pouco eco de que hai unha normativa que hai que respetar, claro. E que, bueno, que a autoridade competente, o Seprona, ou quen corresponda, andará por aí vixilando nos montes, como andan vixilando os cazadores e pescadores, mm-hmm. que se cumpra a normativa, sancionar cando corresponda, etcétera, etcétera. Claro. E tamén é tema de bar, igual que o é, o de que andan a xente por aí a roubar nos autos, tamén é tema de bar, que tamén supoño que está fundado nunha parte de realidade, pero que despois tamén se saca de contexto, cada un día un pouco que lle parece, mm-hmm. con máis ou con menos rigor, o que hai unha normativa, estás a comentando, pois o típico, que agora que como te collan collendo cogumelos con bolsa, poden che caer unha multa de 100 euros, que hai que coller cantidades de menos de 2 kilos, se o monte está acoutado, evidentemente tens que pedir permiso, se non se te pillan, pois tamén che pode caer unha sanción importante. E todo eso é tema de bar, como vos digo, tema de bar que está correndo por aí, e a verdade é que é real, hai unha normativa, e a grandes rasgos, pois, un pouco para poñer orden esto, que como vos dixen eu aquí, de non coller cogumelos, ou de coller un ou dous que coñecía a xente, empezouse a estender o tema, xente incluso de fora, hai empresas catalanas, sí. Supoño que de outros lugares que se dedican xa anos aquí en Galicia a explotar esta tempada o sí. tema, uh-huh. e se moven moitos cartos. Sí, sí. E eu sei, por xente que traballa na banca, que esas empresas teñen moita operatividade económica e moitos particulares pois suministran uh-huh. Cogumelos a estas empresas, entón tamén se sacan uns cartos. Esta uh-huh. tempada, pois un plus ganado así, un pouco negro, un pouco declarado, pois tamén vai ben para a economía doméstica. Hombre, entón sí, a xente sí. aprendeu un pouco máis e a xente viu que ten unha saída económica. Entón, claro, ahora todo xa ao monte. Vale. O que máis ou que menos vai ao monte, como dicía tamén meu sogro outro día, hai anos, el vive en Cataluña e aquí, un pouco, entre as dúas terras. Uh-huh. Dicía, eu en Cataluña xa sabíamos pues, desta febre, desta afición, sí. Había xente polos montes, empezou a regularse no seu día, está todo un pouco controlado, para que a xente tampouco devaste, claro, claro. Nin esquilme, non? Sí. E aquí non se vía xente, di, agora é verdade, vas polos sitios, xa pasaron, xa está todo fozado, sí. entre comillas está fozado xa pola xente, sí. E xente polo monte por todos os sitios, uh-huh. e incluso eso, xente con furgonetas, metendo en caixas, facendo organizados, xa están organizados, va. Efectivamente, uh-huh. e eso bueno. sí que yo digo, máis dun, que se teñen atopado polo monte, ou coñecen a xente que se dedica a la tempada, e sacas uns bons cartos co tema. Entón xa van en plan, pois, eso, un plan comercial sí. que na normativa da Xunta distingue tres tipos digamos, de recolledores. Ajá. O recolledor comercial, o que recolle cogumelos para con fins científicos ou divulgativos. Sí. E o de consumo propio. O paseante que vai e dá un paseo, se colle un quilo, pois faino na casa e listo, para consumo propio. Está ben. Entón, diferencia eses tres tipos, esas tres modalidades de recolledor. Ajá. Entón, para simplificalo, os montes comunais, os que estén acoutados ou propiedades privadas, se teñen o distintivo de que están acoutados, evidentemente, é como se fose unha propiedade privada, hai que pedir autorización. Ajá. O titular... Como se fora o coto de un río. Exactamente. Se che dá autorización, ti podes coller. Se non, como te colle aí, pois xa estás, pois eso, estás... Sendo ilegal 100%. Estás collendo... Pois... Estás entrando nunha propiedade privada, sin permiso, sí. E por arriba estás lle sacando... Estás collendo cogumelos que, digamos, que... Sen ter o permiso correspondente, porque xa ese propietario que acoutou neste caso para aproveitamento da micoloxía correspondente. Ajá. Entón, igual que acoutamento de montes de cazadores, pois neste caso o distintivo de acoutamento ten que ser con esa finalidade micolóxica, entón se entras estás infringindo a normativa e pode chegar eso unha sanción importante. Ajá. En os que non están acoutados, pois para resumir, Elía, xente anda. Os que queren coller cogumelos con fins comerciais, en todo caso teñen que pedir autorización. Mm. E os que os collen para uso, para consumo propio, ou con finalidade divulgativa e tal, pois para levar algún para o colexio, para explicar, para, o que sei, dar unha conferencia, ou unha xornada de micoloxía nunha asociación, etcétera, etcétera, estes non teñen que pedir permiso. Sempre que non este o monte acoutado, necesidade de propiedade privada, non teñen que pedir permiso, pero teñen eso, que cumprir unhas condicións. Uh-huh. De collelos cunha cesta, cun elemento, un soporte que este libre por arriba, que este aberto por arriba, uh-huh. E que deixe caer a... como lle chaman? A terra, por exemplo. Non me sei agora a palabra. As esporas. As esporas, correcto. Exactamente. Pois, digamos, unha caixa tipo rejilla. Sí. Entón, que este por arriba descuberta e por abaixo, con esa rejilla, permita a caída das esporas. Sí. Ou esas cestas de toda a vida, pois que están por arriba, están descubertas, e por baixo estar, por baixo e por os lados, ou estar así, con mimbre, pois as esporas poden caer libremente e tal. Entón, tens que levar tens que collelas con ese tipo de soporte, non podes coller máis de 2 kilos, evidentemente, en ningún caso, con levalas en bolsa e tal e cual. Que tamén, o típico, por aquí xa se empezou a comentar que xa fulano collerono cunha bolsa, xa lle meteron 100 euros de multa, bueno. O típico, non? Agora, sí, pois... cousas que salen. Exactamente, a normativa xa de maio, penso, pero agora, como é o tempo, pues, todo o mundo está no allo, pois pues, empeza a correr a voz. Se algún seguro que xa lle tocou pringar, pois pues, ao conta por aí, entre eso, as mafias, os que lle queren sacar un produto comercial o tema, pois pues, está un pouco, digamos, a actualidade, non? Sí. Pois pues, iso que falabas dos cogumelos, por exemplo, eu recordo de Allanos, cando... Viñan a tocar aquí, cando iba aí a Galicia, viñan a tocar, vía como cargaban cogumelos en caixas desas como que ven agora a fruta, pois vía como cargaban os autocares cogumelos aquí para Barcelona, daí desde Galicia. Claro, claro. Dun tempo esa parte, a xente que entende un pouco, tamén sabe de sitios bons e tal, pois o que fixo é... o que fai nesta tempada é aproveitar e coller todo o que poda, por certo, vender, que están a bon prezo, a maioría deles teñen moi bo prezo no mercado, e sobre todo vender pa fora. Por certo, que hai en Lugo, na Fontaneira, indo de Lugo hacia Fonsagrada, hai un señor que ten unha empresa que recolle setas, un tal Xulio Fernández. Se falamos con él. Que xa falamos con ele máis dunha vez. Ademais, en un sitio que está son totalmente ecolóxicas, porque está retirada das estradas nun sitio, pois, alá escondido, vaya, abuchado. E entón, pois, me parece que a empresa al ten aí por pretiño a Lugo, por cerca da Laxosa ou algo así. Que bueno, en este tempo emprega xente, pois, claro, en preparar setas e todo. Porque... No, eu sei de algunha empresa que se dedica por aquí por a zona de Vilalba, por exemplo, por a zona de aquí de... en Sarria, por aquí... Sei que hai algunha empresa, pero a ver, habrá moitas máis. Duns anos para esta parte, xa non só eles, senón que moito particular, pois viu o negocio, e igual que vas a vendima, igual que recolles castañas, pois mira, os cogumelos, digamos, non requiren, os cogumelos silvestres, falamos, non require de ter un mantenemento, non hai que sementalos, nin hai que cuidalos, e ainda por riba, non está na túa propiedade, pois imagínate, sabendo, tendo tempo, sabendo onde os hai e collendo gran cantidade, a verdade é que é un negocio... Redondo. E moita xente, pois, embarcouse no tema, e particulares viron que hai unha saída, sabes como é a economía galega, sobre todo na clase baixa, claro, que é de supervivencia pura e dura, claro, pois queiras que non, se neste mes de setembro, outubro, novembro, estes meses de cogumelos, pois levantas 3.000 euros, 2.000 e 3.000 euros, pois mira, son unha xida importante para complementar a subsistencia, claro, anual. Sí. Non, o se diñeiro non irá a Liechtenstein nin a Andorra nin, pero bueno, algo para a subsistencia económica familiar se servirá. Exactamente. Home, evidentemente. Sí. E o ano pasado lembrome aquí un rapaz, un amigo meu de Quiroga, que tamén moi bo colledor de cogumelos, e que coñecido na zona porque sabe dos sitios, o típico, pero non quere dicir deles. Sí. Ese é un clásico. Claro. Pois, cando che fala de cantidades, eu que me considero un novato, un nada experimentado colledor de cogumelos, coñezo dúas ou tres variedades só. Sí. E falando con él, é que casi non lle crees. Se hoxe collín 50 kilos, hoxe tal. Mira, levoume, e tiño barcón cheo de boletos. E vendo bastantes, e outros teño aquí tapas de boletos para todo o ano, para dar co viño. E casi lle saco máis como tapa que vendendo. Sí. E bueno, dis, jo, eu que eso, xa te digo, non teño nin idea. Ignorancia supina no tema da micoloxía, para as conxentas e dices, ostra, pois mira o que eu non coñezo, outra xente como aproveita ben. O máis parvo fai reloj. Sí. Exactamente, entón, resumindo, pois, sí, o tema, como todo, a Galicia chega con retraso, pero o boom dos boletairas e dos cogumelos chegou, sí, unha riqueza, unha actividade lucrativa, entón agora, pois claro, dado o boom, o de sempre, a normativa ven despois de crearse a situación complexa, a legislación ven despois, ahora ven o boom de que todo o mundo quere coller cogumelos e quere sacar diñeiro, entón, claro, detrás deste caos, así de golpe, ven, pois, a normativa, regulalo, que hai concellos, pois, que queren cobrar un... como xa sabedes que hai en Cataluña, sí, queren sí, cobrar unha especie de peaxe para poder collelos, etcétera, etcétera. Entón, agora estamos nesta fase de regulalo, perseguilo, sancionalo, que non se esquilmen os montes, que non, sabes? Sí, bueno, tamén. Que non vayan xente aficionada, que non ten idea e que non os colla como debe collelos, nin que haxa xente que encha os camións e saque moitos cartos, colla onde lle dá a gana. Exactamente. E os da mesma zoa, pois, pasando quizás unha necesidade de non poder collelos. Bueno. Xa. Vamos. Cambiamos de tercio. Eso, vamos alá. Bueno, pois, dicíamos que estábamos de sorte en Galicia, primeiro polo bo tempo. Sí. Levamos dúas semanas consecutivas de bo tempo. Estamos tendo unhas temperaturas primaverais, e hai que aproveitalas. Aí xa logo chega Santos, novembro é un mes oscuro, gris, sí, entón ímolo aproveitar. De momento, miramos no presente e sigamos gozando destas temperaturas. Se queredes vir por aquí, tenedes bo tempo. Boa noticia. Hai un refrán que di: por santos, neve nos campos. Pois mira, imos á praia antes de que neve. Eso, sí. Veña, mudamos entón, a ver. Pois eso, a primeira noticia boa, bo tempo. A segunda, diría eu tamén que é a creación de emprego. Despois de 5 anos e medio, sí, crease emprego en Galicia. Sí. O sea, que é unha boa noticia, eh? Home. Sempre tamén estamos a dar noticias regulares ou malas. Non é pre-botar a foguetes, pero é pre-dicir, pois... Home, que hai que dicilo. Goberne quen goberne, mande quen mande, sexan millores ou piores, sí. A realidade é que... É a realidade. Que esto está mellorando un pouco, sí. A verdade, o dato está aí. Muy sí. Ben. 5 anos e medio despois, créase emprego en Galicia. Créase emprego. E a outra terceira boa noticia da semana... É que a galega, a auxiliar que tiña o ébola, está a recuperar. Sí, ajá, exactamente. Ajá. Exactamente, tamén é unha boa nova. Sí. Ahora que despois de todo este terremoto mediático, tal e cual, pois que se recupere, unha vez que se recupere, faga un pouco balance de todo este revuelo mediático, de todo este casi conflicto internacional e político, pois ela decida que vai facer. Sí, Rosa, o conto, como tomar medidas. Estás por... falando da enfermera esa Rosario Porto, ¿no? O, sí. O como se chama? Rosario. No, Rosario Porto é a de Santiago. Ah, vale. A enfermeira esta, do ébola, sí, non sei como se chama, Teresa o Teresa, sí, vale. Teresa. Teresa, ¿verdad? Sí. Que é de Becerrea. É de Becerrea. Exactamente, falo de esta. Sí, sí. Entonces, se eu coñezco a súa nai. O sea, que está... A Teresa xa está sana, sí, va. Vaya, sí, vaya, sí. Non está sana porque... Que... Pasó o último test. Exactamente. Último test. No, a partir do cal, pois... se pode entender que está liberado do virus. Mm. Entón, oficialmente, podes decir que o superou. Ainda que ahora, pues, faltan unos meses de recuperación porque perdería... Claro. Eso, perdería... Están muchas... os pulmos, están os riños, están... Defensa, o sea, liberado do virus e ahora ten claro. Que ten que coller papeles para empezar a denunciar. Exactamente. Primero, recuperarse totalmente do desgaste físico e supoño que emocional, pensar un pouco en frío, facer balance e a ver... E a ver que decisión toma respecto a toda esta parafernalia, todo sí, este revuelo mediático. Eu diría moi claro, hai que denunciar. A todo quisque, vamos. Se puxo no ollo na boca do huracán, no furacán a esta muller. Sí, claro. Sí. Acusouselle de moitas cousas, entón ahora pues, terá que, ela saberá, se quere depurar responsabilidades, lavar, limpar a imaxe que algún medio ensuciou. Claro. Bueno, xa se verá. Hombre, o abogado polo menos xa dixo que primeiro que ela que se recuperara bastante, vaya, que se recuperara. Pero casacións estaban aí, os escritos que se estaban facendo e a ver como se comenzaba pois a depurar responsabilidades. Dice non cos sanitarios, senón quen está aí, como é? A señora esta. A quen fora, todo Dios. Que hai todo por Dios aí. Que puxo o nome da Teresa en balde, pois ala, todo exactamente. Pasar pola piedra. E o señor ese que está de conselleiro de cultura e no eso. Un simple gesto ou un error. Parece aí. Sí, sí. O noso Damián que nos está poñendo o que a tele da Castilla da Mancha falou desta. Amigo, Teresa Romero, sí. Teresa Romero, curada do ébola. Eso é oficial. Sí. A partir de aí, pues, ela saberá que medidas tomar claro. Para poñer as cousas no seu sitio, recuperar a súa dignidade. Claro. Denunciar. Home, dicen que por exemplo, aqueles que supostamente mancillaron o nome dela, tamén claro. Sí, a súa honorabilidade. Exactamente. E que máis? Nada, co que ti. Hai outro tema do que nunca se fala. Veña. A ver. Que cada vez se fala menos, que o da corrupción. Ah. Ah, sí, caso, últimamente non se oe nada aquí na prensa, nada. Bueno, comentar para que non se diga. Sei que hai algúns rexistros bueno, hai casos. Pero non se comenta moito, non hai algún caso hai por aí registrado. Sí. Hai casos documentados de corrupción, pero é moi difícil, ¿eh? Sí, verdade. É moi difícil encontralo. Sí, é moito. Poucos atopan. Hai que escarabellar moito. Sí. Pato, pato. Bueno, estafa de uns 20 millóns de euros en subvencións. Bueno, Calderilla. Sí, bueno. En Galicia, como en outros sitios, estamos xa un pouco fartísimos de escoitalo. Sí. Unha das ferramentas para roubar, sí, para corromper, para defraudar, foi a formación. En Galicia non ia ser menos, sabes, temos casos, pero un que está agora de candente actualidade é o da chamada Operación Z. Sí. Que seica, estamos a falar dos 20 millóns de euros, aí, pois, que voaron, así como que non que era cousa. Sí, sí, vaya. Operación Z, falamos de 7 detidos, de imputacións de delitos como fraude de subvencións, tráfico de influencias, malversación de fondos, falsificación documental, bueno, un clásico. Sí, sí. Baixo uso de asociacións en aparente ánimo de lucro, pois buscaban xerar beneficios, que tamén que é clásico, non? Montar unha asociación cando a asociación non ten ánimo de lucro, pero desviar os fondos que veñen das subvencións para enriquecemento de uns poucos. Crearon-se asociacións ficticias, algunha delas incluso de eivados, de minos válidos, sí. Asociacións presuntamente ficticias en tanto na súa actividade, na súa estrutura, como nos seus asociados. Vaya. E despois desviaban os cartos que recibían estas para fines privados. A base de todo era a formación, empresas de formación. Ajá. Empresas de formación e consultoras de formación, sobre todo en épocas desta época de crisis, desde o 2007 en adiante, aínda que isto empezou a investigar no 2011-2012, e aproveitando, a ver, sempre a formación sempre foi importante no país, pero sabedes que en épocas de recesión económica ou non haber traballo, digamos que a xente se refuxia máis na formación. Na formación, claro. Sí. En sitios como Galicia, onde hai pouca saída laboral, tamén un caldo de cultivo moi apropiado para que as empresas de formación teñan clientes. Sí, claro. Sí. Entón, se hai clientes, hai unha actividade, hai PE a pedir subvención do Estado. Sí. Entón, pois, a operatividade, o modus operandi, é o que se repite nestas historias todas de formación e fraude polo medio. Sabemos aí cando a Ferrusola, famosa, sí, o tema tamén de Andalucía, sí, e agora este. Pero cando falamos destas cantidades, pois pues, o típico, quedámonos cos ollos como a platos. Sí. Pois entre a xente imputada está o presidente da Asociación de Autónomos, montaron a Asociación de Autónomos de Galicia, e a partir de aí crearon cursos de formación. Sí. É un empresario, un tal Gerardo Crespo, que tiña unha empresa de formación, unha consultora de formación, unha Coruña moi importante a nivel de Galicia. Vaya. Que se chama ZNet. Por ese de aí ven a Operación Z. De aí ven o nome da Operación Z. Daba Z, ¿no? E o Xabó de Galicia, por exemplo, nun titular decía que dous altos cargos de traballo recibiron 26.000 euros da Caixa B de Crespo. O sea, que o Crespo este tiña unha Caixa B que debía ser incluso máis grande que a Caixa A. Uh-huh. Onde destes cartos públicos con nosos impostos, subvencións, pois el quedábase con unha parte e outra por repartía para conseguir os favores. Vale. Como decía Napoleón Bonaparte, o que parte reparte para sí unha buena parte. Exactamente. Para sí. Unha buena parte. E el facía así. Falamos de agasallos a funcionarios, falamos de doazóns ao Partido Popular, bueno, enchufes a familiares, en o sentido de, bueno, temos que poñer un profesor aquí, un mestre pa Ourense, pois xa temos aquí un, non, hai que meter a muller de tal, que a corrupción é xa así. Sí. Eso son frases casi textuais que recolleron a policía que persigue delitos económicos en pinchazos telefónicos. Bueno, xa hai que metelo, si ou si, enchufa esta que conocemos, e ponlle aí 6.000 euros de soldo por dar este curso. Bueno, para min un desastre, sí. que bueno, que por moito que repitamos, non hai que obviálo nin case rinos del, porque é moi triste, moi triste. Vaya por Dios. Pero bueno, eu teño unha frase. Dime. Que espero que non nos afecte, pero sabes que cando se repiten as cousas, a veces xa pasamos por enriba delas, como, bueno, outro caso de corrupción, pois bueno, aí queda. En vez de tomar cartas no asunto, pois de denunciar a... cando vemos casos de corrupción, denunciala, e non acabar caendo como esta xente en este tipo de pois de... Sí, de conducta. Sí. Pero sí. Eu penso, o que saca esterco cada día xa non cheira a merda. Non. E a min dame a impresión que isto está empezando a pasar. Sí. Mirad o que vos acabo de relatar, que parece unha chuminada. Sí. Falamos de 20 millóns de euros. Sí. Que como diña, dai, un pouquinho de calderilla. Can detrás do palleiro. Sí, un pouquinho de calderilla, ó. O que dicíamos outro día de Xulio... No, ¿quién de nos no ten estes cartos apartados no caixón da mesita? Claro. A un apuro, Sí, sí, hombre, eu tiño xe lía a cabeceira ali na mesita do lado da cama. Exactamente. Debaixo do despertador. Ou no colchón. No da esquerda ou no da dereita. Eu tiño no da dereita. La botella de cristal na la cena da abuela. Tamén. Pues falamos de moita pasta de Dios, Sí. E o que está pasando hoxe en día, tanto de xornalistas que se tratan de... que se ocupan de redactalo, de nós, de criticalo e ironizar co tema, dos humoristas de chamar a atención, de humor, os policías de perseguilo, etcétera, chega un momento que os coitas cada día, e que cada día, día sí, día tamén, xa son esparto. É que me salta a cabeza a frase esa, O que saca esterco cada día xa non cheira, xa non cheira, sí, exactamente. E ese é o problema que podemos ter, Sí, de que tanto velo, ao final vimos ser insensibles a isto. Sí. E iso é un problema moi, moi grande, Sí. Bueno, teixas unha sentencia por aí? Sentencia. Se fose xuiz, tería moitas, pero condenatorias. Moitas condenatorias para esta xente. Esas compren, ademais. Esas compren, sí. Exactamente. Sí. Tería moitas para esta xente. Sí, señor, Unha delas sería esa, a que vos acabo de decir. Apuntástela. Claro que sí. Apuntástela, non? Sí. Pois... Tiña outra por aí. A ver. Tiña outra por aí. Pois 20 millóns de euros son moitos cartos de Dios. 20 millóns de euros. É como aquel refrán que di, despois de tocar a Aleluya, o que teña fame, que a sacuda. Esto non sabía eu. Bueno, hoy deixo pues, xa con unha retrancada que escoitei outro día tamén por aí, pola rúa. Sí. Un tipo que lle di a outro, cortaste o pelo? E di, non, me drou unha cabeza. Hai xente pato. Hai xente aquí con moito humor, Sí, señor, sí, desde logo. Sí, pois bueno. Veña. Moi ben. Unha aperta grande. Exactamente. Falamos, veña. E a seguir, hasta vindeira semana. A seguir por aí é recoller castañas e cogumelos. Que vayan ben os magostos. Falamos porque xa na seguinte conexión xa vos falarei de magosto. Hai por aí a festa da castaña no Courel, etcétera. Moi ben. Vale. Muy bien. Veña. Una aperta, José. Otra fuerte. Que viniera semana. Hasta luego. Ahora vamos a poner música. Sí. Para despedirnos. Vamos a recoger después música para poder recibir a siguiente invitada, ¿no? Primero para que escuchar esto. Y lavar cabelos a fría fontana. Le da dos amores le da. Pasa seu amigo que lleven quería, le da dos amores le da.